goh. Die soort komt er eigenlijk maar gewoon bij staan. Ik ga het gewoon zeggen waar je bent. Kun je gelijk ingrijpen als het niet zo is. Yay, een applaus voor Lisa Kuiter! Woo! Lisa, je bent gepromoveerd op onderzoek naar literaire uitgevers in de 19e eeuw. Na je promotie werd je postdoc-onderzoeker en publiceerde in 97 overzichtwerk Het uiterlijke behang reeksen in de Nederlandse literatuur. Over de 20e-eeuwse uitgevers en uitgeefformules. En nu ben je hoogleraar boekwetenschap aan de Universiteit van Amsterdam en coördinator van de masterprogramma's, redacteur, editor en boekwetenschap en handschriftkunde. Zo, klopt allemaal tot nu toe. Klopt, helemaal. We hebben nu het een en ander gehoord. Is er eigenlijk iets waarvan je zegt dat is nog wel interessant, want dat is nog niet gezegd of wat er tot nu toe is gezegd? Nou, het viel me op dat tot nu toe het een beetje ongenuanceerd was. Met name, denk ik, het verschil tussen Amerika en Nederland. Dat wordt wel heel erg makkelijk weggezet. We hebben natuurlijk een heel klein taalgebied. En ja, je kunt niet verwachten dat wat in Amerika werkt, dat ook meteen hier werkt. Bijvoorbeeld dat idee van die kleine niches en zo. Dat zijn hier zulke kleine niches, dat daar is eigenlijk helemaal geen markt voor. En dan gaat het echt om eentjes en tweetjes. Dus dat ligt in jouw ogen niet zo simpel. Nou ja, en misschien gaat het niet altijd om markt. Het gaat misschien niet altijd om geld verdienen. Maar ja, als niemand meer iets eraan verdient, dan worden we allemaal amateurs. En ik weet niet of dat ook wel is wat we willen. Maar goed, dat bedoel ik. Ja. We gaan zo het woord geven aan de auteurs, of tenminste in dit geval even vertegenwoordigd door twee auteurs. Ja, al die nieuwe technische vindingen binnen het boekenvak heeft waarschijnlijk ook gemaakt dat enorme consequenties door de jaren heen, door de eeuwen heen wellicht, consequenties heeft gehad voor auteurs. In hoeverre, hoe zie jij dat? Ja, er zijn inderdaad wel grappige parallellen in de geschiedenis voor nieuwe boeksoorten, zeg maar, en de gevolgen die dat dan heeft voor het schrijvershonorarium. Ik ga niet helemaal terug naar de middeleeuwen, dat is ook nog mijn specialisme, maar in de 19e eeuw bijvoorbeeld zie je de feuilletons opkomen en boeken in afleveringen. En dan kon je dus een aflevering van 20 pagina's, die kreeg je dan elke week toegestuurd als lezer, of je haalde het op bij de boekwinkel. En de schrijver, die schreef eigenlijk net zo snel als de lezer kon lezen. Dus terwijl jij aflevering 1 aan het lezen was, was de schrijver bezig met aflevering 2. Geen kans van writer's block. Nee, helemaal. Dit ging lekker door. Het was een soort soap, zeg maar, die alsmaar doorging. En is dat dan ook dat je steeds zo'n soort, net als zo'n stom of niet soap zit te kijken, dat je steeds zo'n mini, ja, zo'n mini cliffhanger nodig? Ja, dat heeft dat is absoluut een kenmerk van de 19e-eeuwse feuilletons. Dat het helemaal vol zit met cliffhangers en heel veel personages en heel veel beschrijvingen. Want de schrijvers werden betaald per hoeveelheid tekst. En dat is echt iets heel anders dan nu. En nu heb je een dunne novelle of een poëziebundel of een hele dikke roman. Maakt niet uit, de schrijver krijgt betaald op basis van de winkelprijs. Maar in de 19e eeuw werd het betaald op basis van hoeveelheid tekst, niet per woord, maar per vel. Dus vel papier. En ja, hoe meer je schreef, hoe beter je verdiende. En daarom hebben we dus zulke enorme lijvige romans uit de 19e eeuw overgehouden. Dat is op zich wel een interessant verschijnsel als je daarin verdiept. En een andere grappige nieuwe boeksoort die ook tot heel veel onrust van schrijvers heeft geleid, is de opkomst van het pocketboek. Toen pocketboeken opkwamen in de jaren 50, dus ook al voor de oorlog, maar vooral na de Tweede Wereldoorlog raakte dat echt ingeburgerd. En uitgevers waren heel slim, zeiden ja, maar die pocketboeken die gaan we in hele hoge oplagen uitbrengen en heel goedkoop. Dus de schrijver krijgt minder dan voor een gewoon gebonden boek. Die krijgt maar 2 of 3% per verkocht exemplaar van de winkelprijs in plaats van 10 of 15%. En ja, aanvankelijk dacht de schrijver, nou, dat zal nog wel en daar moeten we dan mee akkoord gaan. Maar er waren er toch een aantal jonge dichters die toen een protestbrief hebben geschreven. En nou, daar is er wel op ingehaakt. En uiteindelijk zijn die percentages wel wat omhoog gegaan. Maar nog steeds is een boek waarvoor minder honorarium wordt betaald. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de mid-price. En nu heb je met die e-books bijvoorbeeld ook dat aanvankelijk het idee was van ja, e-books, nou ja, dan kan er misschien iets meer dan 10%, hè? Dan had ze zeggen 15 of 20% royalty. Maar daar gingen auteurs natuurlijk niet mee akkoord, want die dachten ook van ja, kom op, je hebt helemaal geen productiekosten, want het papieren boek is al gemaakt. En het e-book is een afgeleide van het papieren boek, althans zo is het nu nog. Dus wij willen gewoon 100%. Hè? Dan krijg je Leon de Winter die dat C-shit wil opzetten. Wat overigens nooit van de grond gekomen is. Het bestaat niet. Je zoekt je een breuk, maar je vindt het niet. Wat heel grappig, heel veel, ik moest ineens aan denken, ik moet alleen even de formulering opzoeken. In de essay moet ik ineens denken, wordt gezegd. Oh shit, om te instoppen, ik ook weer zo snel. Ja, nee, ik zit ineens te denken daarover. Is dat de digitale, dat zegt Joos Heidhuizen, ook hier in Wordsmith, de digitale uitgever is een anachronisme. Want ja, iedereen is dan toch. Wat is dan nog de definitie? Dat is dus inderdaad, denk ik, een van de grote problemen. En ik hoop dat we daar vanavond misschien nog een prachtige oplossing voor kunnen vinden. Want wie bepaalt straks nog wat een boek is? En wie bepaalt straks nog wat de moeite waard is? En ik geloof dat Bieden bij de Paline ook al over sprak. Dat op een gegeven moment krijg je zoveel zelfgemaakte en in elkaar geknutselde boeken. Je moet op een gegeven moment wel ook weer een soort kwaliteits oordeel kunnen vormen over iets. Daar heb je hulp bij nodig. Want iedereen kan straks boeken uitgeven. Dus dan zit je met honderdduizenden boeken in een van de digitale boekwinkel. En we hebben al geen boekenbijlages meer. Of althans, hele dunne boekenbijlages worden steeds dunner. Straks verdwijnen die ook nog. Dus ja, ik zie mezelf straks al met allerlei zelfhulpboeken naar huis lopen. In de veronderstelling dat het een prachtige literaire roman is. Ik bedoel, wie gaat me dat vertellen straks? De boekhandel hoop ik, maar als die er dan nog maar is. Ja, maar je maakt toch zelf een selectie van mensen en ongeacht waar boeken gaat of alles in het leven. Een selectie van mensen waarvan je denkt, ah, als zij me dat aanhalen of tips geven in deze tijdperk. Want, maar nou ja, misschien waarschijnlijk zou je het wel mee eens, maar die is een inkomen netwerk van mensen. Heb je dat je zelf een beetje bepaalt van, nou, die geloof ik daar of die zijn voor mij aansturen? Nee, daar heb je helemaal gelijk. En ik denk ook dat we veel meer van die community-achtige groepen krijgen. Die, je hebt dat al een beetje met de contrapas en zo. Hè? Dus dat mensen elkaar een beetje volgen en elkaars werk gaan lezen. Maar eigenlijk vind ik dat een beetje een verschraling. Ik vind dat een beetje jammer. Hartstikke bedankt. Alvast, Lisa, kijk het hartstikke.